शादी करूंगी हाँ शादी करूंगी। मुश्किल तो ये है किसे करूंगी, ये मामला है सारी उम्र का, इसमें न कोई जल्दी करूंगी। बोल गोरी बोल, क्या इरादा किया, लाखों है लड़के तू चुन ले पिया। अरे बोल गोरी बोल, क्या इरादा किया, लाखों है लड़के तू चुन ले पिया। फिर से तुझे मौका दिया, अरे जल्दी में क्यों तूने फैसला किया, सोच ले तू फिर से तुझे मौका दिया। सुन ले है मेरी दुआ, मिल जाए मन चाह तुझको पिया, हाय रब तेरी सुन ले है मेरी दुआ।